इन लोगों ने इससे पहले भी फितना पैदा करने की कोशिश की है और ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मामलात की उलट फेर करते रहे हैं, यहां तक कि हक आया, अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और ये कुड़ते रह गए।